Псалом 114. Алілуя! Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з-поміж людей чужої мови, святинею його стала Юдея, Ізраїль – його царством. Море побачило те і кинулось тікати, Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали. Горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинуло стікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, немов ягнята. Перед обличчям Господнім трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела».